Kıymetli izleyenlerimiz, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de ücret aldın mı programımızda? Huzurlarınızdayız, hamd ediyoruz. Şükürden aciziz. Kıymetli dostlar, en son programımızda Adem ve İblis kıssasının nirengi noktasını teşkil eden ve özellikle İblis'in şeytanlaşma sürecini bize çok iyi anlatan, ele veren, kendi kabahatini, azgınlığını, sapkınlığını Allah'a havale etme zihniyeti üzerinde bir hayli yoğunlaşmıştık. Kıymetli Mehmet Okuyan hocamla beraber bu meseleyi vuzuha kavuşturmak için Kur'an'ın değişik noktalarındaki referansları toparlayarak ve onu bir potada tabii eritmek suretiyle efendim size bir program arz etmiştik. Sizler de biliyoruz ki dikkatli alakayla takip ediyorsunuz, izliyorsunuz, bakıyorsunuz. Şimdi tabii bunun devamında özellikle söylediğimiz ayet-i kerimeler vardı. Araf 13 ve 18'i mealen ben okumuştum. Onun üzerine de bazı efendim tasihatlar sevgili hocam yapmıştı. Kendi vurgularıyla bunu tabii dile getirmişti. Şimdi mühlet verilenlerden olmasından sonra şeytanın, iblisin, efendim öyleyse ben seni azgınlığa mahkum ettim. Ben de bu sebeple yemin ederim ki efendim öyleyse sen beni azgınlığa mahkum ettin. Yanlış okudum. Ben de bu sebeple yemin ederim ki Adem oğullarını saptırmak için senin doğru yolunun üstünde pusu kurup oturacağım. Devamını hatırlatıyorum. Sonra andolsun onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Yani tabirlerinde ise şeytanın Adem oğlunu saptırma stratejileri. Yani günümüz modern başlık verecek olsak. Bugün bunu konuşmaya çalışacağız ve arkasından bu şeytanın saptırma usul, yöntem, tarz ve tavrından korunmak için kimlerden olmak lazım, nasıl olmak lazım? Onun üzerine de birazcık eğilmek arzusundayız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. İyilik versin. Sıhhat, afiyet versin. Şükür olsun, hamdolsun. Allah evet, razı olsun. Sağ olun. Şimdi şeytanın burada bir tavrı var. Ben diyor, madem sen beni saptırdın, ben de diyor, Adem oğlunu diyor, şöyle şöyle şöyle saptıracağım diyor. Bana verdiğim mühlet çerçeve, pusu kurup oturacağım diyor. Burada geçen programda da bir cümleyle dokunmuştum. Doğru yolun üzerine oturmak. Ne demek? Bunu buradan bir başlarsak uygun evet olur diye düşündüm. Ardından da bu önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşmak ve bu yollardan Adem oğlunu saptırma taktikleri kullanmak evet neyi ifade eder? Yusuf Bey, geçen programda da özellikle hatırlatmıştım. Demiştim ki bu şeytanın, iblisin Allah-u Teala'ya karşı bu çıkışında özellikle bazı iddiaları var. Var. Evet. İşte bu iddialardan biri Allah-u Teala'nın dosdoğru yolum dediği o yolu engelleme girişiminde bulunacağını söylüyor. Çok enteresandır. Hemen şimdi aklıma geldi. Araf suresinde 86. ayette buna benzer bir uyarı Şuayb peygamberin kavmine yönelik gerçekleşiyor ve hakikat yolunun üzerine oturmayın diye böylece Allah'a iman edip istikamet sahibi olanları Allah yolundan engellemeyin ve Allah yolunu eğri büğrü göstermeyin. O kısmın orijinalini bir okur mu? Evet. Estağfirullah. Araf suresi 86. ayet. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. Şimdi bu dosdoğru yol vurgusu üzerinde siz özellikle durunca bu ayet aklıma geldi. Yolun üzerinde durmak, dosdoğru yolun üzerinde durmak. Bir defa şeytan, iblis şunun farkında. Allah'ın gösterdiği yol doğru yol. Bir defa bunu biliyor. Çünkü le'ek'udenne lehum, onlar için oturacağım. Sıratake, senin yoluna, el müstakime, dosdoğru yoluna. Onun, Allah'ın yolum dediği bu istikamet çizgisinin doğru yol olduğunu kendisi söylüyor. Peki onun üzerine oturmak ne demektir? İşte 86. ayetten yardım alarak bunu cevaplama imkanımız var. Dosdoğru yol üzerine oturmak demek, iman edenleri ya da iman etmek isteyenleri bu çabadan, bu karardan vazgeçirmek. ya da ona ulaşmalarını engellemek bir. İkincisi de ve tebğûneha ivece, o yolu eğri büğrü göstermek. Yani siz hani böyle beşer olarak, insan olarak düz bir bakış ve düz bir mantıkla düşündüğünüz zaman, yani bakmanız gereken şeye doğru bakarken araya bir şey girer, başka bir şey sizin görüş alanınızı daraltırsa, görmeniz gereken şeyi göremezsiniz. Evet. İblisin düz mantıkla söylemek istediği, evet senin yolun dosdoğru yoldur. Ama işte ben o dosdoğru yolun üzerine oturacağım. Senin hakikatlerini insanların görmesini engelleyeceğim. Bu işte tipik bir şeytan mantığıdır. Yolu eğri büğrü göstereceğim. Evet. İnananların inanmasını engellemek ya da inananların inançlı kalmasını engellemek. Hı hı. Ve dolayısıyla o yolu, o hakikat yolunu eğri büğrü göstermek. Yolun, dosdoğru yolun üzerine oturma ifadesinin bu olduğu anlaşılıyor. Tabii yol Allah'a nispet edilince onun dosdoğru yol olmanın ötesinde başka bir şeyle tanımlanması mümkün değil. Evet. Allah'ın yolum dediği şey, sırat-ı müstakim dediği dosdoğru yoldur. İşte onu eğri büğrü göstermek ve onun sayesinde hakikate ulaşmak isteyenleri bir çeşit engellemek, Hazreti Şuayb'ın kavmine yönelik ilahi bir emir olarak da tekrarlanıyor. Bir anlamda söylenmek istenen şudur, yani şeytanın yaptığını siz de yapmayın. O hakikat yolunu eğri büğrü göstermeye gayret edip dosdoğru yolun üzerine oturmuştu, siz de böyle bir yanlışı yapmayın diye, maksadın hakikatı ters yüz etmek yahut da hakikatı arı duru haliyle görünmez hale getirme girişimidir. İblisin burada yapacağını söylediği dosdoğru yol üzerine oturma mantığının bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Araf suresi 86. ayetten yardım alarak. Bir dalgalandırma ve bulandırma, evet, çabası. Evet. Oradaki iveca değil mi? İveca o demek, eğri büğrü. Eğri büğrü. Eğri büğrü gösterme girişimi. Allah-u Teala bu yolun kendi yolu olduğunu ifade eden bir ayeti daha var. Onu da hemen hatırlatayım. Şimdi aklıma geldi. Hicr suresi 41. ayet. Kale hâdâ sırâtun aleyye müstakîmun. İşte bu benim, bana nispet edilen, benim yolum dediğim müstakim yol budur diyor. Nedir? İblisin engellemeye gayret ettiği yol. Allah'ın hakikat yoludur dediği şeyler, işte kendisine, yolu kendisine nispet ettiği hakikatlerdir. Yani ne ile Allah'a ulaşılacaksa işte o Allah'ın yolum dediği şeydir, esastır. En'am suresinde çok nefis bir ayet grubu var. Şöyle 3 ayetlik bir pasaj. Tabi hepsini okumayayım vaktimiz gitmesin diye, ama yine tam bunu ifade ediyor. Hani Fatiha'da da anlatmıştık. Sırat-ı müstakim nedir? Uzun uza diye konuşmuştuk. Ben de tam onu ifade hatırlatacaktım. Evet, sırat-ı müstakim Allah'ın kendilerine nimet verdiği, insanların takip ettiği yoldur diye. Müstakim yolun içini dolduran değerlerin neler olduğunu uzun uza diye anlatmıştım. Şimdi o detaya girmiyorum. En'am suresi 151, 152 ve 153. ayetler vardır. Ben bunlara ilahi manifesto diyorum. 10 evet. Temel değerin, buyruğun yer aldığı bir pasajdır. O pasajın işte 10 tane esasının yer aldığı son cümlede diyor ki Rabbimiz Estağfirullah ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen. Şimdi Hicr suresinde gâle hâzâ sırâtun aleyye demişti. Aleyye diye üzerine almıştı. Bu okuduğumuz Araf suresi 17. ayette iblisin sözü olarak le ek'udenne lehum sırâtake, senin yolunun, dosdoğru yolunun üzerine oturacağım demişti. Burada ise Cenab-ı Hak sırat, yine kendisine nispet yolu ediyor, nispet ederek buyuruyor ki enne hâzâ sırâtî müstakîmen. İşte bu benim dosdoğru yolum bu değerlerden oluşan yoldur. Fettebi'ûhû, siz de işte bu yolu takip edin. İtibâ edin, tabi olun. Tabi olun, bu yola tabi olun. Ondan sonra bir ayet daha hatırlatayım. Gene En'am suresinin bu defa 161. ayeti. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın müstakim. De ki Rabbim beni dosdoğru yola ulaştırandır. Rabbimizin bizi ulaştırdığı yol, onun dosdoğru yolum dediği yoldur. Yine bir başka ifade En'am suresi 126. ayette ve hada sıratu rabbike müstakima. İşte bu senin Rabbinin dosdoğru yoludur. Hazreti İsa'ya nispet edilen ayetlerde de, Hazreti Musa'ya nispet edilenlerde de ve tabi Hazreti Muhammed'e nispet edilenlerde de bu ifadeler kullanılıyor. Daha çarpıcı olanı bunun ta İblis zamanından beri devam ede gelen bir hakikat yolu isimlendirmesi oluşudur. Ve ben bunu ters yüz edeceğim. İnsanların bu hakikati görmelerini engelleyeceğim. Yanlış görmelerini sağlayacağım. Eğri büğrü göstereceğim. Hakikat onlara çarpık görünecek iddiasıyla Cenab-ı Hakk'a mukabelede bulunuyor. Mukabelesinin gerekçesi de madem ki sen beni saptırdın, ben de karşılığında bunları yapacağım. Onun saptırılması değil, aslında sapmasına izin verilmesidir ya da sapma iradesinin onaylanmasıdır. Bir önceki programda onun üzerinde uzun uzadıya durmuştuk. Sırat-ı müstakim üzerine oturmak aşağı yukarı böyle toparlanabilir. Ben o evecaya takıldım. O zihnimde evet. O düğüm gibi geldi bana orası. Şimdi daha önceki programlarımızdan da kopya çekerek hemen kısa bir vuzuh çabasına girişeceğim. Hamd'den alıkoymak yolun eğrileştirilmesinde bir kademedir. Bir yoldu, bir taktik. Hamd'den alıkoymak. Doğru. Elhamd. Fatiha'yı özetleyeceğiniz anlaşılmış. Oraya birkaç atıf yapacağım. Buyurun. Rahmaniyet ve rahimiyetten ve bunların yansımalarından, tecellilerinden bir zihni, bir kalbi, bir şahsiyeti uzaklaştırmak hayatında, zihninde. Hamd edilecek nimetlerin üzerindeki rahmaniyet ve rahimiyeti görmemek, göstermemek de bir şeytan usulü, doğru yoldan saptırma. Efendim, din gününü unutturmak, onun sahibini unutturmak ondan sonra ve o unutmuşluğa göre yaşatmak bir yol. İbadeti ve yardım dilemeyi Allah'a mahsus kılmaktan uzaklaştırmak. Başka şeye ibadet ettirmek, bu enfüste veya afakta olabilir. Ve istihaneyi, yardımı başka şeylerden, sebeplerden bilhassa. Allah yerine ikame edilebilecek sebeplerden. Dilemek, böylece özetleyebiliriz. Ondan sonra sırat-ı müstakimin üzerindeki onu kayganlaştırıcı, dalgalandıran, bozan ivalardır ondan sonra diyebiliriz diye aklımdan geçti. Olur. Aynı doğrudur. Sırat-ı müstakimle ilgili diğer okuduğum ayetlerdeki prensipleri de bunun içerisine koyduğumuz zaman hakikatı ters yüz etme girişimlerinin her biri işte iblisi bir tutum olarak karşımızda duruyor diyebiliriz. Gelenekte yer alan hani o, ben mesela Şeytanın Hileleri diye bir risale, bir eser yazacak olsaydım bu çerçevede şeytanın doğru yol üzerindeki dalgalandırıcı yolları diye bunları yazardım. Bir aklıma geçiyor. Onu söyledim. Şimdi Adem oğullarını saptırmak için senin doğru yolunun üstünde pusu kurup oturacağım. Sonra andolsun ki onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Şimdi niye ön, niye arka, niye sağ, niye sol? Bu ne demek? Önden, arkadan, sağdan, soldan gelmek ne demek? Ondan sonra niye öncelik, takdim, tehir var bunlar arasında? Evet. Niye önce sağ sol demiyor da ön arka diyor? Herhalde bunların bir manası olması lazım. Yani vardı da tabii hepsini bilmek durumu evet, bildiğimiz bizim için de mümkün olmayabilir. Evet. Ama bir şeyler söylemek isterim bununla alakalı. Varsa hani, yoksa evet, geçebiliriz. Sümme le'atiyennehum. Sümme, yani ben senin dosdoğru yolun üzerinde oturacağım. Sümme bu arada le'atiyennehum, onlara mutlaka geleceğim. Le'atiyen, le tekit edatıdır. Muhakkak, muhakkak manası verir. Burada and olsun demişler. İşte tabii ona o yemin manası vermiş. Lam'ın doğrudan yemin manası yok. Vav olsaydı başında ve le olsaydı o zaman yemin manası. Yemin manası kastedilecekti. Hatta vav olsaydı bu defa da lam da tek başına gelmeyecek. Kat olacaktı. Ve le kat olacaktı yani. Her neyse, verilen mesajın güçlü bir şekilde şüphesiz ki muhakkak ki onlara geleceğim. Hem başında le var, hem atiyen ne, o sondaki nun harfinin şeddeli getirilmesi de aynı şekilde manayı güçlendiren bir ifade biçimidir. Onu da kullanıyor. Yani tabii o Arapça konuşmuyordu, bu iblisin tabii dili öyle değil de kararlılığını gösterme bağlamında bizim metinde önümüze böyle tekitli bir şekilde geliyor. Geleceğim onlara min beyni eydihim ve min halfihim. Şimdi bu eyd ve half ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de tabii min beyni eydihim demek önlerinden demek. Yani bir anlamda görünür halde demek. Ve min halfihim arkalarından demek. Bu da görünmez durumda demek. Şimdi biz bunun tabii açılımını yapabiliriz. Görünen görünmeyen, hissedilen hissedilmeyen, efendim fark edilen fark edilmeyen, bilinen bilinmeyen, açık gizli, gizemli bir şekilde şeytanın insana sokulacağı anlatılıyor. Beyde eydihim ve min halfihim ifadelerinden. Şimdi ve an eymanihim ve an şemailihim. Onların hem sağlarından hem sollarından da geleceğim. Şimdi özellikle onların sağlarından gelmek. Bunu Saffat suresinin bir ayetiyle buluşturarak anlatmaya çalışayım. Saffat suresinde Yüce Allah birbirini saptıran insan gruplarının mahşerde birbirlerini suçlama cümleleri arasında surenin 28. ayetinde şöyle bir suçlama cümlesi ortaya koyuyor. Saptırılanlar. Hı hı. Saptıranlara diyorlar ki hani akbale ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. Birbirlerini sorgulamaya başlıyorlar mahşerde. Galu diyorlar ki saptırılanlar inneküm küntüm te'tûnenâ anil yemini. Sizin işiniz, gücünüz bize sağ yanımızdan gelmekti. Burada sağ yanımızdan gelme ifadesi bize sureti haktan görünerek geliyordunuz. Yani işiniz, gücünüz bize zararsız insanlar olduğunuzu, zararsız girişimlerde bulunduğunuzu, hatta yararlı şeyler söyleyeceğinizi, bize katkı sunacağını düşündüğünüz ihvalarınızı sureti haktan görünerek getiriyordunuz. Tabi onlara öbürlerinin verdiği cevaplar da 29-30. Ayetlerde devam ediyor. Şimdi oraya girmiyorum. Bu ayette Araf suresinin 17. ayetindeki sağ yanlarından gelmek, o Saffat suresinin ayetinin yardımıyla sureti haktan görünerek. Şimdi birazdan başka birkaç ayet daha okuyacağım. Yani bu sadece iblisin, şeytanın yaptığı iş değil bu. Şeytanlaşmış insanlar da böyle şeyler yapıyorlar. Hatta yaptıkları kötülükleri iyilik yapıyor zannıyla ortaya koyanlar da var. Yani bunu bilmeden yapan da var. Hani derler ya, hiç kimse efendim ayranım ekşi demez. Evet. Şimdi bunu tabii şeytan yapıyorsa o bilinçli yapıyor. İnsan, şeytanlaşmış insanlardan da bunu bilinçli yapanlar var. Bunu bilinçsiz yapanlar da var. Zuhruf suresinin bir ayet grubunu aktaracağım. Orada da öyle diyor yani. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Hiç hidayet üzere olduklarını zannederler. Hı hı. Doğru bir referanstan beslenmedikleri için hakikat diye sundukları şeylerin aslında şer olduğunun farkına bile varamazlar diye bir göndermede bulunuluyor. Belki an şemailihim kısmı, hı hı, yani sol taraftan gelmek, hani belki kötülük olduğunu bile bile, alenen, apaçık, alenen, bildire bildire, işte bu kötülüktür, bunun kötülük olduğunu neredeyse avazı çıkarcasına bağıra bağıra gelip söylüyor ve insanları etkiliyor. Böyle insanların da çıkabileceği duygusuyla Cenab-ı Hakk'a bir anlamda meydan okuyor. Hı hı. İblis. Önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağ taraflarından geleceğim, sol taraflarından geleceğim. Evet. Şimdi burada Elmalılı'ya bir rahmet okumak durumundayız. Ben de bu sizin sorduğunuz türden çok düşündüm. Bu ne demek acaba? Ne oluyoruz yani, sağdan gelmek, soldan gelmek, önden, arkadan gelmek filan. Bir anlamda şunu düşündüm. Kur'an-ı Kerim'de böyle, Yusuf Bey, anlatım metotları var. Bu metotlardan mesela bir tanesi parçayı anarak bütünü kastetme. Evet. Ya da bunun tersi de var. Bütünü anarak parçayı kastetme. Sanki burada ilk etapta aklıma gelen şuydu. Parça anılıyor. Yani dört yön diyelim anılıyor ama mümkün olan bütün yönler kastediliyordur. Evet. Ön arkadan maksat her taraf, sağ soldan maksat hayır şer, her ne aklınıza geliyorsa etkileyebilme noktasında hangi argümanlar devreye sokulabiliyorsa iblisin bunu devreye sokma kararlılığı ortaya konuyor. Ortaya, bütün hepsini kuşatacak şekilde. Evet, parçayı anarak bütünü kastetme kuralından hareketle bunu söylüyorum. Ama işte merhum Elmalı diyor ki, şimdi burada diyor dikkat edilirse üst ve alt yok diyor. Evet. Ön var, arka var, sağ var, sol var ama üst ve alt yok. Diyor ki hiç kimse şeytanın onu çepeçevre kuşatıp ondan kurtaramamaktan şikayet edemez diyor. Çünkü onun insanı etkilemek için kullandığı yönler ve yöntemler daima açığı bulunan yöntemlerdir. Üst ve alt gibi. Mesela diyor, yani siz ondan kurtulabilirsiniz. Zaten kendi itirafı da var iblisin, şeytanı. Diyor ki o işte Araf suresi 17. ayette وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Sen onların çoğunu şükrediciler bulamayacaksın. Demek ki etkileyemeyecekleri var. Zaten bir süre sonra da o etkileyemeyeceğini itiraf ettikleri kimlerdir? Hı hı. Onlar üzerinde duracağız. Muhlasîn dediğimiz kullar kimlerdir? Allah'ın ibadî dediği, kullarım dediği, has kullarım dedikleri kimlerdir? Onlar üzerinde duracağız. Peki burada bir mim koyalım mı? Siz bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki açılım sağlar çünkü sıcağı sıcağı yerine geldi. Şimdi bu ön ve arka meselesinden biraz seri geçtiğimiz için bazı şeyleri biraz daha açabilir miyiz diye uğraşıyorum. Şimdi insan kendi önünden giden, daha önce o yoldan gitmiş, hani biliyorsunuz halef selef olma meselesi evet, var ya. Evet, taklit. Şimdi seleflerimiz diye atıfta bulunarak insan bazen sapabiliyor. Yani seleflerin körü körüne taklidi ya da biz atalarımızı bu yol üzere bulduk. Hı hı. Şimdi bakın önden gidenlerin hatalarının, olumsuzluklarının taklit edilmesi, onlara sadakat altında, onlara vefa hissi adı altında, şeytanın bu bir yolu, kanalı, zamandaki öncelik, sonralık, nesiller, aktarılan bilgi, beceri, onların değişik hislerle efendim olduğu gibi tekrarlanması, yani seleflerin izini takip etme mantığı adı altında efendim yapılan hatalar, yaptırılan hatalar. Bu aklınıza geliyor. Bu bir. İkincisi. Bir dakika. Burası önemli. Önemli. Heh. Ben şimdi onun bir ayet takviye yapayım o sözünüze. Lokman suresi 21. ayet tam bu dediğinizi söylüyor. Ve izakile lehum. Onlara şöyle dendiği zaman. İttebi'u ma enzelallahu. Allah'ın indirdiği şeylerin peşine gidin. Galu derler ki bel hayır. Nettebi'u ma vecedina aleyhi abana. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye tabi olacağız. Aynen öyle. Şimdi bakın asıl cümle geliyor. Evelev kâne şeytanu yed'uhum ilâ azâbissâ'îr. Peki ya şeytan onları alevli bir azaba çağırıyorsa da mı böyle? İşte bu ataların izini takip etmenin aslında tam, yani müdahaleniz harikulade bir saptamaydı. Bir şeytani dürtü olarak, üstelik ayetten referansı olacak şekilde bir müdahale biçimi olarak algılanabilir. Ben sadece yön kısmı ile ilgilendiğim için öbür taraflara gitmeyi akledemedim. İyi oldu müdahaleniz. Bu birincisi, hani geçmiş şeytan oradan geliyor. Öncekilere onların izini takip etmek anlamında hataların tekrarlanması ve bunların saygıyla kutsanarak hatta belki devam ediyor. İkincisi, insanın en çok çukura düştüğü noktalardan biri istikbal. Ön. Yani gelecek kaygısı. Ve gelecek kaygısıyla yaptığı, o endişenin yaptırdığı hatalar, yoldan çıkmalar, ayağının kaymaları. Yani bunun içerisinde mesela rızık kaygısı var. İkbal kaygısı. İkbal kaygısı, istikbal kaygısı, kıyamet ne zaman kopacak falan diye de insanlar tartışıyorlar ya. Evet. Yani hem dünya ve evrenin, varlığının, kainatın ne olacağı yönündeki o müpemiyet ve onun getirdiği endişe duygusu, hem de yakın gelecek, hem uzun uzak gelecek manada. Çünkü mesela yapılan araştırmalarda somut bir şey söyleyeceğim şimdi. Gençlerin en büyük endişesi Türkiye'de gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı, gelecek bizim tahtı tasarrufumuzda değil. Bizim kontrolümüzde değil. Sahibi de değiliz. Hükmedeceğimiz bir şey de değil. Ama bunun kaygısıyla insanlar çok sapmaya yatkın hale gelebiliyor. Ön. arkada mazi gibi düşünülebilir mi? Az öncekine söylesek yani önce selef dediğimiz önden gidenleri bu defa half deyip arkada bıraktıklarımız. Arkada bıraktıklarımız. Evet, olabilir. Çünkü arkadaki bıraktıklarımıza göre de endişeler, onlara bırakacaklarımızı düşünerek de hatalar yapabiliyoruz. Doğru. Yani mesela anne babayı en çok yoldan çıkaran unsurlardan biri hep onlara ne bırakacağımız kaygısıdır. Tabii mesela. Mesela hacca gitmenin konusu yapıldığında henüz çocukları evlendirmedik ki. Hemen alışılagelmiş bir tekerleme olmuş yani. Şimdi bu bir. İkincisi de şimdi istikbali söyledik, mazi. Mesela mazideki hatalarına takılıp kalmak, çoğu insandaki melankoli dediğimiz duyguyu, hüzün hastalığını desteklemesi, oradan da ümitsizliğe kapı açması bakımından bir vaka. Yani insan psikolojisi açısından baktığımızda. Bu anlamda mazi de karanlığımız olabilir. Bu hem muhteşem, anlı şanlı tarihimiz manasındaki retorik, tarihle övünmek ondan sonra manasında olabilir. Mazicilik, mazi sevicilik gibi olabilir. Hem de insanın bireysel geçmişindeki hatalara takılıp kalması ve onların girdabından bir türlü çıkamaması gibi ve şeytanın bu kanallardan yol bulması gibi düşünebilir. Hiçbir sakıncası yok. Bir açılım getirme anlamında öyle de düşünülebilir. Yani referansları bolca bulunabilir bir kanaat paylaşımıydı. İyi oldu bir katkısı anlamında. Devam edeyim mi? Bir yere geldik. Geldik, orada durmuştuk. Ama bize de ısrarla işaret yapıyorlar. Bir ara verip devam edelim mi? İşaret yapıyorlarsa ikinci bölümde ne diyeceğimi sadece söylemiş olayım. Lütfen. Şeytan insanları saptıracağını söylüyor. En azından bu girişimleri, her türlü girişimi gerçekleştireceğini ifade ediyor. Hı hı. Peki, şeytan bunu kiminle yapacak, kime yaptıracak? Hı. Şimdi mesela işte her topu şeytana atıp, işte o öyle yaptı, lanet olsun, o böyle yaptı, o ona sebep oldu, bu buna sebep oldu gibi çıkışlarımız var. Acaba bakalım, Kur'an-ı Kerim şeytanın kimi saptırdığı noktasında neler söylüyor? Ben ikinci bölümde biraz o konuya temas etmek istiyorum. Gayet güzel bir ön hazırlıkta yapmış olduk. Efendim kısa bir ara. (Gülüyor)